الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون سورة رعد مدنی سورت تھے نزول کے پس سورت محمد نہ دیں سورت یوسف سرے مناسبت دارے چلتا کہ دعوی ثابت شوا فنفی شرک فی العلم سرہ چی غیب دان صرف اللہ دے دی سورت کی تنبیحات ذکر کی اللہ او دویم حقیق دلائلو نقلی دا انبیاؤنا او دی صورت کے مثالونا بیانی دو شرک و دا توحید او در امداو چاول دا صورت یوسف کی کما دعوی ذکر کڑی و تصدیق دا قرآنو ناو پاخر دا صورت رات کے بیانی او سلورم داو جمعہ کی تصدیق در رسالتو شو سورۃ یوسف آخر کی جو ما ارسلنا من قبل کمیر رسول سورۃ رعد کے دو شبات و جوابو ندی چیا پر رسالت باندی رات لل او پنزم داو آخر کی ویلو وقائی من آیت فی السماوات والارض دیر دلیلو ندی اللہ دا وحدانیت پاس ماننو پزموکو کی یمرون علیہا حلق پاغیبانی پا غفلت سرتی ریگی او دا غی آیات تفصیل لی پسورت الرعد کی دا سی آخر کی ویلو وما یؤمن اکثرهم باللہ اللہ وهم مشرکون دې صورت کې داغي مشرکین او اقسام ذکر کړي اداوم وچې سورې یوسف کې ویلو دی واقعیا کې عبرت ته لپاره د اولل الباب بل چلنا عبرت ته لپاره د اولل الباب دې صورت رات کې بد اولل الباب اته صفاتونه بیان کړي پدریم باب کې او بلداو چه اخر که وی هازی سبیلی ادعو الاللہ دازم آدین دے چه اللہ تحلق را بلم اسور اعراد کے با دول سمیات کے وی لہو دعوت الحق چه دا بلنا جدا دادا اللہ حق دے دبل چه بلنا شرک دے حل تعجز دا انبیاءو بیان کو دی صورت کے باعجز دا ملائکو بیانی دول سمیات کے دی صورت رعد دعوت رد شرک فی الدعا او صورت کے سلوری سیدی اتم آیات پوری ولیسا یا اتم ناش پارسم پوری دویم ایسا پیاش پاڑا سمنا پینز دیرشم پور دریم ایسا ابی اتر اخیر پور سلورم ایسا اول ایسا اتم آیات پور اغی کے تصدیق دی کتاب دی پیغمبر ابی عقلی دلیل ذکر کی سر تنبیحاتنا چتوخنون یتفکرون یعقلون دیده تنبیحات ہوئی چلے انسان بیداری چیز عقل نکارو اخلا فکرو کا یقین و تحاصل شی دلائل او پہری او پسی تنبیح ذکر کئی اب یا تزہید فی الدنیا او دو شبہی جواب ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربه بیا دویم باب دا تم ناش پارسم پوری چی دے اگه که بیا دلیل عقلی پنفید علم غیب او اثبات اللہ لرا اور پس عجز دا ملائکو یسبح الرعد بحمده والملائکت من خیفته بیا دعو ذکر کئی لہو دعوت الحق والذین ادعون من دونه بیا دلیل عقلی او زجر دپار د مشرکانو چا فتخستم من دونی اولیاء لا یملکونا بیا شپاڑا سمنا پل دریم باب اگد ناغی که دلیل عقلی ذکر کئی بیا مثال دا توحید او دا شرک ذکر کئی بیا ور پسې د شلم نه پلا د مؤمنانو متقیانو اته صفاتونه والذین یسلون یخشون ربهم یخافون اته صفاتونه ذول الالباب چې مونږ ویل او ذکر کړي ابیا شبهات او یقول الذین کفروا رسالت باندې داغی جوابون کی تسلیات ذکر کی کذالک ارسلنا کفی امت بیا ولقد استهزئ برسل من قبلک طول پس دا سٹو خشوی دی پریشان کی گما بیا دلیل اقلی افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت یا پینځه دې ورشم نه پلا بشارت دې پار د مؤمنانو مسل جنت التي يعد المتقون او رد شرک فی العبادت انما امرت ان اعبد الله ابیا تر اخره پوری تسلیات د پار د رسول الله صلی الله علیه وسلم داوه د سورته ذکر کړی دا پینز زایا دول سمیات کی چلہو دعوت الحق اب یا پینل سمیات کی چقل اللہ و خالق کل شین او الواحد القہار پاڑ سمکی بیا دیر شوایات کی قل هو ربی لا الہ الا هو علیه توکلتو بیا پینز دیر شم کی قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو الیہ مآب سورۃ ممتاز دے پا تنبیحاتو او پا امثلو لحق و باطل تنبیحات او بام سلو ده حق او باطل بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را اللہ پوی پمانا دیم یا دیتا بی شاری چی ان اللہ اعلم و ارا چی اللہ ویزا پوی گمار سوینم کنا تلک آیات الكتاب دراتلون کی پدی سورۃ الرعد کی آیاتون دی دا اللہ دی کتاب قرآن یا لوح محفوظ والذی انزل الیک من ربک الحق اگا کتاب چنازل کلوشاتا تا در افستانا ندا حق دے ولیکن اکثر الناس لا یومنون ولیکن اکثر خلق پدی ایمان نروڑی پدی باور نکی یقین نکی پنورو کتابو نی یقینی اول دلیل عقلی پداوی دا صورت باندی اوغی که اللہ خپل قدرت مخلوق تخکار کئی پدی طرز باندی چه اللہ وی اسمانون زما دی نور اسپوک میں زما دی زمک زما دا دا په دې کې چې سفر نه دی او باغ نه دی او سړي دا زما دي تاسو څنګه داوا کوي الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها الله غزات چې چت کړی دي اسمانونه بغیر دستنو نه تاسو وینئ عمد جمع د عماد تا استنی و تا نشتا کنه یو تا هم نشتا بغیر عمدن ترون آدی صفت تی وینه تاسو گوره چی نشتا و تا او یا ترون آدی صفت دا عمد تی کم استنی و تا نشتا چی بستر گوخ کاری چولی دیشی اگا نشتا او دا سستنی بایی چی اگا نشیلی دی اگا صدی اگا دا اللہ دا قدرت ستن دا دا توحید و دیبان ملک بعد دینو سم استوا علی العرش بیا اگا ذات برابر دی پا عرش باندی عرشم دا اگا دی اسمان نوم دا اگا دی و سخر شمس و القمر اپا کار کی لگولی دی ستاسو دا پارا نوروز پوک میں کلو یجری لیجل مسمم هر یو روان دی اخپلی نیٹی مقرر شیو پوری یدبر الامر انتظام قید عالم یفصل الآیات الوی انتظام داده چایا تنان لیگی واضح قیه دا مخلوق دا دین او دا قدی اصلاح کی لعلکم بلقاء ربکم توقنون دید پانا چتاسو پا ملاقات رب پل باندی یقینو کین تا دنیا پا فنا باندی چتار سو فنا کی گی او قیامت با قائمی گی چیغا ملاقات تید رب دلیل ذکر کا آخر کیوی چی توقنون دا دی یقین خبری خوا دو ایم وهو الذي مد الارض الله غزات ته چراغ کلی د ازمکان چسو کی سرنشی معلوموله وجعل فيها رواسيا او پیدا کلی دی په دې کې غرونه وانهار او نهرونه ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين او د هر قسم میوونه پیدا کلی دی په دې ازمکه باندې زوجین اسنین دو دو قسمه هر میوه دو قسمه بلکه زیاده پیدا کرده یغش اللیل النهارا اللہ پتی پده شپا بانده داروز شپا راولی او روز پتا کی ان فی ذالک الایت لقومی تفکرون بیشکا پده دلیل کی چه بیان شو دیر عبرتو ندی او ډیر هدایت دې لپاره دا قوم چې سوچ کوي یا تفکرون کې تنبیه ده چې دې کې فکر وکړي د دین سره علم د الله په ذات باندې راولي دریم دلیل او فی الارض قطع متجاورات په دې زمکه کې ټوکړي دی او بل سره جخت جخت یې گاون نه دی وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَبَاغُنَ دِي دَانْغُرُ وَزَرْعٌ فَصْلُنَ دِي وَنَخِيلٌ كَجُرِ دِي سُنْوَانٌ سَدْوَدْوَ دِي جُوْلَي دِي دَوِيخْنَا دو سانگی تلی دی سُنْوَان وَغِيرُو سُنْوَانٍ اوسو ندی جُوْلَي یوه کجور خطلی فاغی که دور بار نی یسقا بِمَاِ وَاحِدُ او با کولی شی پا یو قسم او بو سران او با یو قسم دی ازمکا یو قسم دا ولی متجاورات تی کن یو بل سار جخت ازمکی دی او هوا یو قسم دا انور یو قسم دی یو شان پٹولو لگی کن اگورا چی می ووتاو گوری ونفضل بعضا علا بعض فی الاکل اللہ ایمونگا ورکلی دی بعضی میوی پا بازو بانده پا خوان که ده بازی میوی خوان دیر خوک ده مالتا دا سیو ده انار ده انگور ده از بازی میوی خو داست دی چی پیکا گونتی دا پا پیتا دا اسی پا میوو که دا نساب کرده دی میوانا دا او دا سی نورم داوی مسنبی دی علیکه دا میوو دا نبا که خوگ والشتا نبا که تریخ والشتا خو سفان دی دا اللہ دا سکڑی دی نو کنیزمو که خویاو دا او صدا سی پیدا کلی چه خلبو لور نوڑی دومره تارخو دا ولی دا دا اللہ قدرت تی چه اللہوی زمکا کسا نشتا کوری او بو کسا نشتا دا خو زیمه چیر یوشیلمی جدا خوندو جدا رنگو جدا شکل ورکڑی خوا او حسن بصری وی دا اصل که انسان ته اشاره وکړه انسان ته چګور دا انسان دی دیو پلار مور نه پیدا دی او څومره پرخ دی پکې نفضل بعضا علی بعض فی الاکل پرنګونو کې وګورا په شکلونو کې وګورا په اخلاقو کې وګورا دو تنه یو شان دی ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون یقینا په دې دلیل کې چې الله بیان کوم ډیر معلومات چې او دا قوم د پانا چې د عقل نه کار اخلیم د دې تنبیحاتو کې ترتیب داسې دی ښا چې کوم رستو نه مخکې ذکر کو چې کوم مخکې نه رستو کو ګور عقل مخکې دی د دې غاړي نو عقل سره تفکرون فکر وشي نو فکر سره یقین پیدا شي نو یقین له ټولو رستو دي د عقل نه د فکر نه یقین رستو دي او په ذکر کې مخکې کړي دي قال لكم بلقاء ربكم توقنون د دې لپاره چې الله وی چې ګوره خامخا دې توره سيخه دری دلیل ذکر شو و دری تنبیحات وست پیغمبر تسلی ورکی و این تعجب کتا تعجب که دی شرک نا چی گورا جی بخلق دم رو تا بیان شو فعجبن قولوم نو دیر ناشنا دی بل قول دی چی سنگه دا ناشنای چی دا خدای سر شریک کنی کنا نو دیر ناشنا دی بل قول و کفر دی وی ایزا کننا ترابن ای کل چه مونگ خوری شوم اینا لفی خلق جدید نو بیا با مونگ پنوی وجود کشو چه مونگ لیا اولو خکوی چه اغا وجبو دا دینا دیر خیو اغی که امرزونا و تکلیفونا نیو نو ایزا مونگ نده پکار اولائی کاللزین کفرو بی ربیم دا هغه کسان دي چې اول خودي کفر کړي شرک کړي د خپل رب سره اولائک الاغلال فی اعناقهم او دا هغه خلق دي چې زنجیرونه وا د دې پسټونو کیخه دغه چې خلق واوري دي چې زنجیرونه وراته اچي سورۃ یاسین کې ویلو نو یاره ده الله وی یاره ګما دا مشرکانو ته اچو ځکه هغه ته همغه انسانان ندی ویلي کنه اولائک کل انعام او ساری تا بزنزیر نا چه پتای باتا نا چه اولئی که اصحاب النار دغا جهنم یان دیون پیا خالدون امیشه وی پا دیکی خواه ویستا جلونک بی سیعتی قبل الحسنتی زجر دی گورا تو تا مسئله بیانه چه دا اومنه دا اومنه اللہ با دلدیر خیر و برکت در کی ناغیوی عذاب راولا دا سی بدبخت دی تلوار که استانا بس سیئتی پا عذاب سران عذاب غواری قبل الحسنتی مخکی در رحمت تالانا چی توحید دی دمیو ذکر شو امیوی چی سو خرسی کنا نخام خا ارشی و چل غواری نو اسو کراشی نظر و لمیو ما تکی بی تا خوصا که کنی دا وخر دا وخر الکوی پلاری که خوراک ما نده و ما دا پیسی نی در کلی دا خور دا سی وقت ده حضرت عمر رضی اللہ عنہ بازار کی گردی دو او چی کم دکاندار با پا فقہ نپوی دو پا فقہ بانده ناغبه او شلو چی تسل سودا گانی که سودا نپوی گی پا چل نپوی گی چابک با سرو غرب بیتی ویستو کورتا دا تخت دو او پا سودا نپوی دو نکو وسر آگه از دې خلکو دا سودا یې ولیده خو نظر به تمې او ما ته کې چې توسه کا الله رب العزت وی په کار دا چې دی اول سکلې وي دا توحید او دا مسله نبی کار سو کول نو قبل الحسنات دا مسله خوند یې نه دی غوسته او ایت عذاب راوړه عذاب راوړه وقد خلت من قبلهم المسلات او حال دای چې تیر شوی دي مخکې د دین هغه قومونه چلاته نه وګونه او شټونډیو ارسو پری کړیو مسلات مسلا عذابونه پیراول وګورئ تندګی نه عبرت ناخلی او یې مونږ عذاب راول په عذاب کې څه خیر دی اغاستانه خ خلق او ډیر مضبوط خلق او ډیر عقلمن خلق او ځا ملک دغه سي ډیرې پروت ته هیڅ نشته نو تستام دا خو حدا وین ربک لزو مغفرت للناس بشکر استاخو ډیر ډیر بار بار بخشش کوونکې خلق ته څومره چېږي ګناونه کوي نو دومره تعالی بخنه کوي علی ظلمهم په داسې حال کې چې د ظلم د پاسه پراته ابي عام الله تسنوي وين ربك لشديد العقاب او بشكر افست ډير سخ عذاب ولدي چې عذاب ورکي دا زجر دي ته دا اوس شوبا ذکر کوي مخکې وي عذاب راولا وسوي معجزه را تراول واذا كسان چې کافران دي لولان ذلال ايت من ربي ولی نازل نکلیشو پا دی پیغمبر بانده موجزه د خپل رب ناچه مونگه غوارو موجزه خدا و دیره وی دیوی چه نم مونگه و تکم آویلی دا دا بستا پا خواه کیگی تا دا خدای نه اختیار اخلی اللہ پیغمبر لجواب ورکی تسلی ورکی چه و تاو آیا چه دا غزما کار نده آو ارسالی و خپل کار کئی که نا دا غزما کار نده انما انت منذر بشکتو يرون کے خلق لرا ولکل قوم هذا او دا سید هر قوم د پار الله را علی گلی اور رہنما متی دی امت تر علی گلی نو یو دا معنا دا ادوی معنا تقدیم تاخیر دے ہا دین یہ مخ کے منذرن سر لگولے دو صفت دا پیغمبر دی انما انت منذر وحاد لکل قوم تیر ان کے او ہدایت کو ان کے دا ہر قوم دا پارا کہ عرب دی کہ عجم دی او کہ شام دے کہ فلسطین دے او کہ عرص دے بل سوکشتا دے نا تا دا ہر قوم دا پارا حادی کن حادی عالم تا تا حادی عالم ویل شکا دا یو باب ذکر شو دلائل تنبیحات ابی اور پسی زجر دویم باب ناغی کیوں اول دلیل ذکر کی او دا علم اثبات اللہ یعلم ما تحمل کل انسا اللہ کوئی گی پہر را بچی باندی چگرزی احر زنانا کہ انسانانی و حیواناتی وما تغیز الارحام وما تزداد او پا آغا سبانده کوئی گیم چه وچه یه دار حیمونا نوالو که دیر کمزور پیدا شی خلق و طبیعه جیتی وی جیتی نده خو تغیید الارحام وما تزداد او غا چی زیاتی اغیل الرحیمون نسبت ایسے مجازن شوی دی ظرف دی رحم ظرف دی محل دی نور زیاتول و کمول دا اللہ کار دی سوک روغ موٹ تندرست پیدا کی او سوک دا سی پیدا کی چی بس او پا دیم اللہ پوئی کی چی دا سچل دی دیخو لنور وجی بیانی چی دا زکر دا سشو دا زکر دا سشو نا وکلو شین ویندو بمقدار اریوشی اللہ سرا پاندازہ دیں بمقدار که انسانان دی کارس دی نو مقدار مقرر کرے عالم الغیب والشہادت الكبیر المتعال اگا اللہ چی پوئی گی پہر سو کپٹی دخل قنا لکا قیامت شو او که کاری لکه دا دنیا شوا الکبیر و دیر لوی دی پخپلو قدرتونو کی المتعال او دیر چت دی پخپلو صفتونو کی سوام منکم خبر دیل رالا او دا دا قرآن اصول چول کائنات ذکر کئی ابی انسان لپخپل راشی چیستا یو خبرم زمان گوری نرو کیگی خواه نو خیال کا و خبری تا خاموشی خدا کنا خبر اصلا کہے ہو دن و گنانگارے نو دین خاموشی خدا کنا سوام من کم برابر دی پتا سکیماتا من اثر القولا اغسو کوچ خبر پزل کی ساتی آوی زمان دلو خبر دی سوکتے نا دی خبر و اللہ تینا خبر دی کنا و من جہر بی اغسو کچی آواز رو باسی پاگی باندیم ومن هو مستخف بالليل او هغه څوک چې هغه پټ پټ ګرځي د شپې ورې څه مطلب دی ښا الله خبر دی وصارب بالنار او هغه څوک چې ښکار ګرځي دروازې ټول د الله په علم کې دي یو تی نه بهر نه دی ښا دا د یو قسم علم پارسبان دی نو دویم قسم چه دې لپاره زریوم پیدا کړی دي په خپل هم پارس پویږي او دې لپاره زریوم پیدا کړی دي لهو خاص د الله لپاره معقبات داسې ملائک دي چې په واسطه په انسان پسې لګېدلې دي من بین یده او من خلفه سددنه مخ کې دي او سددنه رستو دي شمار اللہ تا معلوم دے چر سمر دی دیتا حفاظ ووی خوا یحفظونو من امر اللہ حفاظت کی دا دی انسان یو معنا من امر اللہ دا اللہ دا حادثونا دا اللہ دا سختونا دا اللہ دا مصیبتونونا دا غین احسنگ حفاظت کی خوا مطلب دا دے چه سو پوری عمر شتا دیتوئی کنا خوا چه ساتے بے بولی حادثی دا اللہ خو هر وقت کی رازی هر وقت کی او پا هر زی کی رازی حادثی نو چه دکمو خلقو وقیی و نیٹے نی پورا نو ملیکو تا اللہوی چه دیتی نا بچ کے دیتی نا ڈڑی تکے دیتی نا پلکے نا غی بچ شی کنا خوا او غٹ گاڑی د درې تر نه پکې مړ شي نو روغ موټ پاتې شي من امر الله یو دا معنا دویم من امر الله ځکه چې الله امر کړی دی ملایکو ته چې د انسان حفاظت کوي دا هغه خبره ده کنه چې دی وی چې اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء الله ته په زموږه کې داسې خلق پیدا کړي چې ویني بتوي فساد بکوي امونګه کو فساد نکو الله مقرر کړی چې هغه تاسو چې جاته فاسد او مفسد وي نو څنګه سره ګرځي ښا يحفظون من امر الله حفاظت کی دې چې الله او ته امر کړی دی چې حفاظت به کوي ها کله چې نیټه پوره شي بیا اللہ رب العزت تو ایزاو زیتنا ساسو ڈیوٹی ختم شو خا د دی اوس بل ملک تر روان دی بس بیا په موت راشي نو دیو جن حضرت علی رضی اللہ عنہ ته چاوي چې د مراد قبیله خلق تا پسې ګرځي او ځان پناکه کنه وی دا سه آزاد ګرځي هغه د مراد قبیله خلق سکول شي ما سره الله ملائک مقرر کړی ما څوک نشی رانی دې کې ولي یقین په دې باندې کنه او کله یا د بدر په جنگ کې یا د احد په جنگ کې تش باندې نه غوسته نو یو زی وته وی چې حسن او حسین وی بابا جی دا باندې زید باندې خو چې څوک د شپې سملی کور کې یا څنګه باندې دا خو جنگ دی د تورو او یې لکه ستاپلار د دې پروا نه ساتي کدی په مرګ وراره ک مرګ پیراوه دین اسوک نشی خلاصې دی ښا ان الله لا یغیر ما بقوم بشکل لا نبدلی هغه حفاظت او نعمت او چې یو قوم ته حاصل وی امن او سلامتی ان نبدلی حتا یغیر ما بین حسین ترغی پوری چې دی بدل کی حالت د خپل ځانونو بقره کې دا توبه کوم تیر شو دا څنګه نبدلی همیشه د پاره د الله په امن کې او په سلامتیا کې خو چې کله دې بغاوت شروع کی او د الله د حکم نافرمانی شروع کی نو په دغه مطلب دا دی چې په خلی نه وي په دې مطلب دی چې زه نه غواړم امن ولې امن خو په نیکو اعمالو کې دی او په جرمونو په ګناهونو کې خو امن نشته نو چې دې سره رواني وجاړي شروع کینو الله وی ملائکه طویل رشایته نو نو دز کله اکسیډنٹ کړي کله سلورم چتنه را پری وته کله چا وشته بس دا ولي لا یغیر وا بقوم حتا یغیرو دې داسې کارونه شروع کی چې امن نه غواړي خپل فزار اد الله بقوم سوان کل چیرا دو که اللہ دیو قوم پا حقی سو ان دا درد و دا زخم چی ورکوم والا فلا مرد دلان نشتی داگی دا پاروا پس کی دل وما لهم من دونی من وال او نشتی بغیر دلان بلسو کم ساتون کے وال والی ساتون کی توی بیا خواقا خام خارا دیخا دا مطلب شیخ الاسلام لیکي چې د الله حفاظت دي ته وي چې د خلق عادت دی چې کوي او سوای بل سو یقولون ما لا يفعلون زلو او جبه یو بل سر برابر نی نفس تبدلو اغیر اخپل خیر و اخپل امن بدل کی بی قصد شر و بی اعتقاد باطلی نا اللہ دیغ امن بدل کی جتاز اخپل حال بدل کو عقیده بدل شو عمل بدل شو زبا مخبل خبر بدلکم ما خستاو سے حفاظت کرو خوا هو الذي اللہ آغزات تے یریکم البرقان دلیل ذکر شو دا علم پا باب باندی نو سا عجز دا مخلوقات عجز دا ملائکو اللہ آغزات تے چخیط آستا بریخنا دا اسمان اسمان کی پڑا خوشی خوفا و طمعا یو برق دی یو او باغی که یو پل یره ده ده مرگو ده تندر او بل پل طمع ده ده رحمت چه باران باشه و ینشئو صحاب السقال او روچتی که اللہ وریزی ترنی سقال سمطلب پا نظر زمونگا که زمونگ پا نظر که درنی چغټي غټي درني وریا دی ویراله د تنظیم دنو چې کله الله اراده وکړي چې ملک بادای وریا زراول او يسبح الرعد بحمده او سنا وید الله هغه رعد ملائکه فحمد الله سلام دا چې تاواز اور کنا دا رعد ملائک دی او دا الله تسبیح وی دیوی اسمانو گرلی دا اسمان خوسم دی نگرلی گی چو وریزی را شن بیا گرلی گی نا دا تسبیح وی غرعد ملائکو فحمدت اللہ سران والملائکت من خیفته او طول ملائکو دا یرید اللہ نا طول سر خوف دی خوف خواه نبی علیہ السلام نے تپوسیو چې ملائکو تسبیح سن صدا وي پیدا تاسو چې आवाज اوره د تسبیح د کنافه والملائکه من خیفته او دا چې پړه پوشي نو دا وی دي سره یو آتشی کوړه دا ار اخلاص کی وریځ سمئی کنافه نو تاسو دا غی دارنا وی نه کنه پسترو وَيُرْسِلُ السَّوَائِقَ رَاوَرِي اغا تندرونا بخلق بانده فَيُسُيُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ رَسِيدِ لَرَاغَ چَاتَا چَلَّا وَغَالِ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ اگو رضا اللہ انتظام تا برا سمرقو بل ملائک طول اللہ تعاجز دی وحمد سناوائی د تندر انتظام پګشته دي د باران انتظام پګشته دي الله وی دي دلته پزمکه لګیا دي نو یې نازولی به معنی د برخه خواندان شته هم یو جادلونه په الله چې بخلق دي تمره خدای نه نیری او هو شدید المحال او الله ډیر زور او طاقت ولري ته زور او طاقت ولې چاته وی لوی ځوان ته وی ډېر لوی زور دی دولسو کال به راځي الله وی نه زور زما دی او هو شدید المحال قوت توي صح قوت والا دی له دعوت الحق خاص الله لرا आवाज لازم دی او حق دی بل چاته به आवाज نه کین چې आवाज کینوي بچیا الله کنو می اخلی کسبتونه ذکر کئ لهو دعوت الحق دا غواز کول غیبانه دا الله حق دی ښا نو بل چاله مور کو کنه الله حق ولي بل چاله ورکه اذم لهو دعوت الحق خاص الله لرا بلنا دا حق بلنا دا دعوت ورکول اغا حق دی چې د الله وحدانیت یې بګي نور سنا نور دعوتونه خو باطل دي حکم دعوت چې د الله د پاره دی نو اغا حق دعوت دی عن علی رضی الله عنه هو التوحید دعوت الحق سو توحید وان محمد بن منکدر هو لا اله الا الله حق دعوت دادتا اس رد کی پا مشرکین او داغی دا آلیہ و عجز بیانی چی دا چاہتا آواز کوئے واللزین آکسانی ادعون من دونی چی آوازو نکی بغیر دالانا نور خلق تالا استجیبون لهم بشین اغیخو قبولتیا نشی کولی جواب نشی ور کولی دیلا دہیس چیم کدیو ته سلام وکي نو هغه وته جواب نشي ورکول چې وعليكم السلام څنګه نشي ورکول ولي کدی بیا بیا راشي او خامخا مينتون او توکي کنه نشي ورکول نو الله وی نه مثال وګوره مثال الا کباسته کفه ال الماء مگر د دې سړی مثال په شان دا چا دی چې وګدکړي خپل دواړه لاسونه او بوتان او بکته کوي کی دي کته سین کی دی ا دې دل ټپډا پناس دی او بو ته لاسونو ذکړی دی چې او بو راشه کنا ډیر تګه ما راشه راشه لیبلغ فاهو چور سیدا او بو د دخلیتا و ما هو ببالغهم او غنشی را رسی دی اگه یورینا وینینا راتلی نشی جماعت دی که ندیتا جماعت بوی خواه نشی را رسی دی دتا که دی ارسو مردان ستلی کی که نا لیکن دار مانی خو نپورا کی گی خواه ملاوی دغا سیدی چی دی چاہتا آواز کئی که ولی دی کار سوک دی ندی اگه جماعت دی که نا خواه اگه یورینا وینینا اده لگیا دی آوازونو تکی خندنه ور پوری کئی دا خندنه نده چو سا غب سکی دی کم زیده اده وطا دا لگیا دی چی دا کارو کا دا کارو کا نو دا آواز چی دی کئی دا دی نسو جوڑی گی وما دعا الکافرین الا فی ضلال ندی دا آوازونو چگی دا کافرانو مگر پا گمراهی کی سمر آوازونو کئی دم رزان لغاڑ درنی دمره شرک زیاتیږي نو پیو معنا دادا نو دې आवाज د کافرانو دې خپلو الها او ته مگر پتبای کی نشی کی اسزان کړی بس یو سړی کار کیو بی فیدی ابس نا ابس څه کنه او دیم نو دې आवाज دې کافرانو الله ته مگر په گمراهی کې چې موږ شرک کوي او موږ الله ته आवाज کوي دا خو نه قبليږي خا دا ردو په مشرکین او عجز داوی د الها چې مخلوق ټول عجز دي براخ کتا او دی په کې جګړې کې د الله په توحید کې دریم دلیل وللله یسجد من فی السماوات والارض خاص اللہ تا سجدی کی عجز کی اغسوک جب آسمانون کی دی اغس چپ ازمکہ کی دی توان وکرہن سوک پا خوخہ باندی چی مومنان دی پزمکہ مسلمانان او ملائک دی پا آسمان کی وکرہن اسوک و پزور یہ زور پی راشی بیا جمعات ترامنڈا کی امن گزارش سپینی سپینی جامعی واغن دی کنا ولی زور پر آغلی دیکن فکرحن ناغ وقت که دیم منی چه اللہ شتا دیو دوتا محتاج ایماو بیرلوی ذات تیکن دا معنی یا کرحن اغا چه کافرانی ای دا مرک پو وقت که اومنی اچیغی کی چه ما ایمان راوڑا توبی و باسما اخو نقبلی خواه مطلب دا چې عاجزی الله ته هر چا کړی ده ښه ایسوګ د دین نه د اخلاص او چا ته په خوا کړی ده ناغي خوشو هغه کامیاب شو اچا ته د زور په وخت کې کړی ده ناغي ناکامیابی وذلالهم بالغدو والاسوال او سوري د دې سجدې کوي الله ته په وخت د سحر او په وخت د مازیګر کې دته هم سجدا وې کنه چه سوره زهار پا وقت که یو پلی ازمازیگر پا وقت که بل پلی نا اللہوی دا سوره دا نخده دی بل چا لنزی سجده نکی بل چا تا دی خاص ما تا سجده کئی نو دا مشرک نا دا سوره خشکا نخوا قل من رب السماوات والارض او آیا و تا سوک دے مالک دا اسمانو نو دزمکو دا خونشیوی لکن بل جانم خونشی اغسطه خپوئی گی چه اللہ دے ولی سورہ یوسف کی تیر شکنا چو ما یؤمنو اکثر هم باللہ اللہ وهم مشرکون دا اگا اکثرو کی دے کنا ایمان پا اللہ راولی ہو خلوص پا کی نشتا شرک کئی نوچی دی غگ نکئی قلتو توایا افتخذتم من دون اللہ اولیاء خاصه چې غږ نه کوي کنه او مالک د زمکه اسمانونو نه غاڼي الله نو څه دی مطلب دې آیت تاسو نیولې دي بغیر د الله نه نور اولیا او داسې لم لیکون له انوسیم چې وی مالکان ندي اختیاري نشته په خپل ځان کې نفعن چې ځان له فایده حاصل کی ولا ضرن ان چې ځان له ضرر او مصیبت لري کی خنو ستا پاغی اعتماد دے او پا اللہ دے اعتماد نشتا نمیثالی اگورا قل حلی استوی الاعمال بسویر وائیو تا چی برابر دیستا پا نزبان دے دادوانا چی اڑن دے او بلی دن کے دے سادا آلیہ خوڑان دے دی وی جدان دے سنا خبر دی او اللہ بسویر ذات تے السمیع البسویر ام حل تستوی الظلمات والنور او یا برابر دی دا دوال عملونا دا مشرکان عملونا چی تیاری دی ظلمات ادو مومنان عملونا چی نور دی دا برابر دی تسوی چی نمونگا ٹولیو شانتیو ام جعلو للہ شرکان بلکی دی خو گردولی دی اللہ سر شرکان دیرو ام گرزولی دی اللہ سر شریکان دا سی شریکان خلقو دی خیال دا دی چی دیم گوار دیر خلق پیدا کرده دی نوی کم دی دی چین که دی کم دی چی مونگی نوی نو خلقو چی دی دی خدای نوم پیدا کردی سو کن که خلقی پشان دا خلق دا اللہ چی دا پوست نو که چی کم دی دی وی دی خلقو کی دی خلقا مونگوی پی جن نکنا فتشابه الخلق علیم گڑوڑ شو پا دی بانده مخلوق بنی اسرائیلو اغواتی نجوڑا شو وی دی خلقو کی دی خلقا مونگوی پرخ نشکولی وی تیی کنا دی خلقو کی تیی کنا تچا پیدا کرده قل اللہ خالق کل شین او آیا وطن چزان مغر کوان الله خالق دې د هر یو شی بل څوک نشي پیدا کولې او هو الواحد القهار هغه الله یو دې او یوازې پټولو زور اور دې دلیل عقلی وګوره دا دریم باب شروع شو دلیل عقلی انزل من السماء ماء الله را نزلی او ورید اسمان نوبه فصالت اودیتم بقدرها نو بایگی کندی او خوڑونا پخپل اخپل اندازا کدیر لوی لوی نو اغا پخپل اندازا ڈک شی دو بونا او کوال والی نو پخپل اندازا ڈک شی او دیتون بقدریا فاحتمل السیلو زبا در را بیا او چت کی دا سیلاب دباران سلرا زگ لرا چخکاری ارسو کی وینی ور چې وګورونو زګروانی تک سپیند دی او بوده پاسا کارای سم مطلب دی الله یو مطلب د دې مثال دار چلا کتاب نازل کی د اسمان نا د رحمت ته کنه انزل من السماء ایمان کنه نو څنګه چې باران سره په دې زمکه کې کندی او خړو نه اگر دا سی سپاشی کنا چی ما زیگر گوری توی چی دا چاوین زلی دی دا سی سپای اگر کچری مچری تی نولی خوا سپا پاتی شوی نو دغا سی دغا کتاب چی نازل شی دا اللہ طرف نام نو دنیا کې د خلق دا زلو نچی دی دا کن دی دی او خوالو ندی ادا ملکو گن دا گن پا کی پروت تی خوا چ سوس عقیدی دی خلق او چې کله قران و تراشی کنا فصالت اودیه نا غزلون نا شرکونا او کفرونا غار سه ختم شي جهل تن لری شي نا کوم په لاله شي فاحتمل السیل ته نګوري چې دا او بوار سو چتکړي په مخکړي ډیر خلقونه به کې سامان نه بیا پلاتی کنا کله کورونه اوسي نو خلق بیا خپل سيزونه په جگانات کې ګوري کې انسان بنديانې وړي کبل سو کې نو جگانات کې دا وړي دي کنا ها الله یې چې قرآن سیلاب راشي کنا ها دا شرکونه او دا جهل او دا بدعات دا سیوسی چی بیا جگنات کی گو رہا ابیا نخ کاری فاحتمل السیل زبد الرابیا نو آغا زک سشو باطل علا ختم شو او آغا صفا او با رنی او با چی خلق تینا منگوٹی دکی نو آغا پاتی شی با آغا صفا او شگو باندی سپی نشگی او دا سگی دا غزی جا اللہ حق پا دنیا کی راولی گندو نلری شی او دا خلق زلون دا توحید ندک شی دا یو مثال شو دویم ومیم ما یو قدون علی فی الناری او باز دا آغینا چی ویلی کئی دا زرگران پور باندی دا صد پارا ابتغا حلیتن د پارا د جوړولو د کالی کالی ته جوړی ټیکه ته جوړی هار ته جوړی والے ته جوړی س جوړی کنا ابتغاء حلیتن او متاعن یا دا س نور سامان نو یوازې سر زر نه دی ګوره ښا دا څومره چې د دې سره مرګری دی کنا په دې جنس کې لکه سونا شو او چاندی شو نو پیتل شو ګیلټ شو او تامبشوا دا ټول د دې جنس نه دي په ور باندې د دې نه اخیری لري شي پاک ساک پاتې شي نه زبدم مثلو په دې باندې یم زګراشي په شان داږي چې زګراغلو په سیلاب باندې هغه یو شانتی زګي او دابل شانتی زګي نو دا هم ختم شي بیکار بیکار شي دي او غوم ختم شي او قیمتی شي هغه وبي چې لاندې پاتې شي او قیمتي شي هغه سونه ده چې کالې ته جوړ شي نو خلقې په غاړه چي څومره قدر عزتي ښا کذالک یضرب الله الحق والباطل دا موږ نه وایو چې دی وی ځان نه وی په قران کې خبرې کوي چې دا مثال لا زویما کدا الله وی دغه سي مثال الله بیانې د حق او د باطل حق څه شي شو رانی او بو صفا او حق سوشی شو سونا سوچا کالیتی جوڑ شو او باطل زگو کاغا پو بورا غلیو پتیو نلگی ده چه اغای کم پلو او کاغا پا دی سونا و پا دی چاندی و پا دی سدون را غلیو نو بس پتیو نلگی ده باطل دگی بیا پتا نلگی خوا فامز زبدو هر چه اغا زگ ده فیضحبو جفا نو اغا لالشی بیکارا واما ما این پا اناسا او هغه چې خلق له فیدی ورکی کغه صفا او بدی او کغه صفا سونه ده فیم کو سو فل ارض نو هغه پاتې شي پزمو ک باندې خلق تن خپل فیدی اخلي اړیر قدر عزت یې دا سه مثال حق ده ښه توبه توبه ډیرو جزانو باطل سره وخت تیر کخه د کچرو خدمت یې وکړه د ګندونو خدمت یې وکړه چې په قیامت کې سور خپای شي خدای دا مونږ له پکمو پکم کارو وړ کې اختاو او چې حق راشي کنه توبه نو په دې باندې ځان له خلق خوشاله وي کذالک یضرب الله الامثال دا د الله کمال دی چې بیانې مثالونه چې خلق به پوي شي نو دوه قسمه کوي خلق څوک پوي شي نه غزان لدی څوک نه پوي کنه للذین استجابوا لربهم الحسنى خاص داغه کسانو چې د الله حکم قبول کوم نو دې لپاره جنت ته دا خدا خلق شو والذین کسان لم یستجیبوا له چې د الله قبول ته او نکړه دا دعوت یې قبول نکوه چې له دعوت الحق هغه قبول نکوه نلاوی دی ډیر ذلیل پاتې شو اس نشی کوله لو ان لهم ما فی الارض جميعا بالفرس کچری وې د دې لپاره سج بزمو کا کړي جميعا ټول و مثله ما هو او دمر دنیا و سره نور شیم لفتدوا بهم او قربان کیه د خپل ځاننا چې الله دا واخل همږ د عذاب نه بچ کړه اولائک لهم سوء العذاب دی دا پارا دیر سخ عذاب دی وم اوام جہنم زید دی جہنم دی و بیسلمی آدو او دیر بد زید دیر بد بشتر را اللہ وی دو قسمه ته جوړ شو افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق دا معنا کی دلیل الذین استجابوا ها ځکه تفصیل اونشو چې دې څه قبول کړو به ربهم الله تعالی لګلو چې قبول یې کړو نو الله وی دا هغه څوک چې دومره پويږي ډېر علم تاجت نشتا چې دومره پويږي انما انزل الیک من ربک الحق چې بشک هغه کتاب چې نازل کړی شوی تا ته درفستانانو دا حق دی بس چې دومره پويږي چې قرآن د الله کتاب دی حق کتاب دی کمن هو اعمى دې په شان دا چا دی چې هغه لوند دی قرآن نه هغه دې نه پويږي هغه تا کوه نو ویرا ما ته دا خبره مکو واخا ولې دا نور کتابونه وینې دي حق هغه کې بل څه دي تا نه وزر دا تاسو کې ها پیږي کې څه لیکل دي وګوره لیکل پرې دا او قران وتویل شي تان دا تاسو کوم منزل د الله طرف نه دي پیغمبر باندې نازل شوی دي فذریش کاله کې منځ پکېږي زه ته دا خبره کوم ته اخوا دی فاکي وینه دا ذیکې مو سلی کړی دی کنه ایو کنه اخو ته مو لیکا کما نو اعما ملایم باطل پرس خلوند کنه ها انما تذکر اول الالباب بیشک عبرت اخلی عقل مند سقم او ذول الالباب تعریف چې اخر د سورۃ یوسف کې ویلو ان فی ذلک العبرۃ لولی الالباب فداغي اته صفاتونه ذکر کړي الذین کسان دی یوفون بعهد الله لومبه خبره دا ده چې عقیده سیده پرواله کې د الله په وعده باندې چې په ازل کې کړی و چلاوی الست بربکم ولی استاسو رب نیما قالو بلا طولو چاو اولو الالباب اغذی چی اغا وعده نده ما تکلی فاغی بلکل اولار دی کلک ولی انقضون المیساقا انما تید اللہ وعده پخا مضبوطا دا یو صفت شکر واللزین کسان دی سلون ما امر اللہ به ان یوسولا دا وګوره حقوق العباد چې حفاظت کوي او پالنه کوي ساتنه کوي دا غي رښتې چې الله امر کړی دی چې دا رښتته به ساتل شي چې امر او پلار سره ده هغه خپل خپلوانو سره ده خپل ورونو سره خپل ترونو سره خپل خوريونو سره دا ټول خپل ولی ده کنه دا به ساتي کنه ها گوانڈیانو سرا ایتیمانانو سرا و مسکنانو سرا ناگران کار دے خواب دا سوک نشی کولے دیر موحدین دی چی اغیی نشی کولے نا وی دا مونگ دا کار نکی گئی ولی وی تما تصوی چی دو کا دیترل دی لحسور کا دا اختر روز دا زویم چی ما پی چال راہ کے پیپزان راکا گئی کنا اگر سو گناہ کردے خواب دا ستا دین دی تزان تا مسلمان وی دا اسلام آسان کار دی وی اخشان ربهم دا ذکر ساتی چه دا خدای نه یریگی آو بس دا خبر دا نخوا دا چه توین دا خلق کنه چه دا یو بل نشلی دل دی خوا تا سر بروانی پل عربان دی او چه آغاز مخیل سوکر روانی دی بستان دا دا جدا شی چه رز زن زما دی دکان کې کار دی ولی هل تمخه ته یا پلار را رواني یا رور را رواني او د دوه سره نه لګي او ويخشون ربهم نه یری کړل خپل رب نه ويخافون سوء الحساب او یریږي دا ډیر ګران حساب د قیامت نه هل ته بیا سجل کې د زری په زری به حسابونه کیږي والذین وکسان لی صبروا ابتغاء وجه ربهم چې صبر کوي کار څومره سخت به راشي صبر کوي د پاره طلب د رضا د خپل رب او ادا خلق ورپسې لګیاي ښا چې تا کې سړی توب نشته دی او ته ډیر به خوان دی او اته دته نه بیدار یې نه کا جنگول کې او هغه صبر کید الله د پاره چې زما په دې نوم نکېږي زما نوم بالکې چې د کفر او د اسلام جنگي ته بیا راشي کنه ها او په مسلمان او په خپل رور باندې زما نوم نکېږي په دې خو زبط ښکار ما ځکه صبر کوم ها چې الله رضا شي وقام الصلاۃ او پابندی کی زمان زو انفقو او خرج کی مما رزقنام داغی مال ناچی مول ورکلے سر و علانیتا کپٹیو کخکاری دوالا جائز دی ویدرعونا بالحسنت سیئتا او لرکی دا دنیا نا پدی پاکی کلمی سرا شرک لرا ضرورت خود دی خبر دیخوا دا سور بیماری چی دا خود دی نا پیدا شوی دی نو د دې امت کار داده چې دی باد دنیا نه شرک او کفر لري کوي خو په دې کلمې سره بل حسنات اولایک لهم عقبت دار دا صفاتونه چې شو اته بیا نه دي د پاره کور د اخرت عقبت دار اخیری کور کنه بیا صفاتو موصوف دي الدار العقبا هغه څه شي دی جنتنا دامیشوالی بیا وته زیولی چې وزل وته لاره ها دنیا کور خونه ده یدخلونا داخل بشیغی تا پخپلا لیکن یوازی بنی ومن صلح من آبائیم و ازواجیم و ذریاتیم اغا سوکا چی پا ایمان تیر شویو دده ده پلاران و مشران ناغی بار سری دده ده ازواج و بی بیان ناو دده ده اولادنا نو شرط یې وکي کی خو نمو خدا وايي کنده خدای بندیانو چې من صالحه پکې پروت دی استا سودی ته فکر نه دی اسی وایي چې الله مونږ ټول جنت کې یو ځای کې څنګه وایي یو ځای شي چې تا خپل اولاد ته کلمه نه ده خولې قران دی وته نه ده خولې ناغي بدن جدایي الته کې کنه ځکه دا غي اسلام د شوی صالحه ویل اسلام د شوی کنه نغیت پته ممه یا ول ملائک ته دخولون علیهم من کل باب او ملائک برازی جنت یانو ته په هر دروازه د هر دروازه نه او سبوی سلام علیکم سلام منظور دی سلام علیکم ډیر پاجزه سره ګوره الته تابیدار دی دلته تابیدار دی و جنتی کې دل ډیر ګران دي کنه ښا سلام دی پتا سبحان دی امن او سلامتی یاد پتا سبحان دی دا امن زه تراله ولي بما صبرتم دی واز صبر کړو ولي او منځونه او روزي او زکاتونه او خیراتونه او تراوی او ختمونه هغه نو کړی نکنه صبر ټولول شامل لخوا چې صبر پکې نه کنا اگر دو عمل نه دیکھا دستا سالن دی چې غوړی پکې نه یې کنه ناغي تاسو ګوته کوي نه صبر ډیر لوي شه دیکھا دې ټولو کې د صبر ضرورت ته کوم دې نو صبر پکې کرو یاد نه ټول صبر صبر دی کنه بما صبرتم زګای تاسو صبر کړو د الله په طاعاتو زګای تاسو صبر کړو د ګناهونو نه زکه چې تاسو صبر کړو په مرزونو په مصیبتونو په تکلیفونو په حادثو باندې فنعمه عقبت دار نو څخه استدي کور د اخرت ستاسو ملائک وله مبارکي ورکي دا حال ذکر شوه حق پرستو ها نو څور پسې ذکر کی انور ولي چې ته دواړه وګوري کنه ها چې کم یو دي خوښ دي نو ها والذین کسان ينقضون عهد الله جماعتی وعده د الله په هر قدم کو قدم باندې د خلینې د شرک خبر راخیږي د جیب نه د شرک مرتارونه تعویذونه راخیږي اپو کور کی ارسو ډکړي توبه توبه ينقضون عهد الله مشرک کو قدم دی نو د الله وعده له سټک را بغی من بعد میساقی پس د پخوالینا دغه حقوق الله شخه اوس راشه ويقطعون او کټکې ما امر الله بي ايوسلم اگر اشتي چله امر کړو پاوې سره چې دا او پاللې شي دا وساتل شي والارحام دا مکټ کوي کنه ويفسدون في الارض نو نورم فسادونه کوي پزماکا کې چتاړم به قدم غلط کې هود کنه نوسبت ستانه د خیر کار نه کیږي ها اولائک لهم اللعنه د دې خلقو د پاره لعنت ته ولهم سوء الدار او دې لپاره ډیر بد کور دی جهنم دی کنه ها دا مضمون ذکر شو یو پلا بشارت لپاره د مؤمنانو او بل مجرمانو حال نو سوال پیدا شو چیرالتا که خودی ده پار لعنت ته و بد کور ده خودل ته دیر خکل کور ده خلق ننداری لرازی و کیمری و باسی دیر ده بر دست کور جوڑ کرده اللہوی پدیم دو که کیگا خوا اللہوی ابسط الرزق لمن یشا و یقدر اللہ فراق ورکی رزق آغا چالا چو غاری او چالا تنگ ور کئی پاندازه ور کئی لیمن یشاوی ویلی خواه چه او گواری را دیوشی دانه چه خوخهی خواه یبسو تر رزقه زکا خپلو بندیان لیم کل رزق پراخ ور کری خواه سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام او خپلو دشمنانو لیم دیر ور کری گورا او چالا پاندازه ور کئی و فریحو بالحیات الدنیا او دی خلق او مستی وکړه په ژوند د دنیا باندې مستی نو پکاره دا خو د مستی شي نه دی ومل حیات الدنیا فی الاخره الا متاع او نه دی ژوند د دنیا په مقابله د اخرت کې مگر لګسا کدا بس شبہ او دغه جواب ویقول الذین کفروا وای کافرن لولا انزل علی آیۃ من ربی ولی نازل نکلی شو په د باندې معجزات د خپل ربنا چې مونږ یې غواړو نلته یو شان جواب چې وته وای چې دا زما کار نه دی انما انت منذرن ته صرف يرون کې ها او دلته تعالی د خپل طرف نه جواب ورکړي د خپل طرف نه جواب ورکړي چې څه کې زمانہ اختیار اخلي قل اوایات ان الله یذل من یشاء و یهدی لمن اناب چې دا په معجزه پورې نه ده هدایت او ضلالت را په معجزه پورې دي معجزه چې لراغلی او هی خلاق شو هغه خوړو پیدا ته وانه واستخه وای چې الله بشکا گمراه کی او څوک چې واړی او هدایت کوي په طرف د خپل ځان باندې چاته من اناب اگر چاته چې دا په زړه کې د خدای نه يرشتان او د الله سره سلګ لګ محبت شته نو هغه خلق تويخه امام رازي رحمت الله عليه وي چې بعد ذکر الدلائل چې دلائل وت ذکر کی الداله تعالی وحدانيته چاغه د الله په توحید دلالت کوي کنه او ته ذکر کی اوسوک ته نه फायदा واخلې اوسوک نه چا کې نابت وی او ډیر قیمتي صفت نو بازار انسان کامیاب شي اوس قران په خپل د من اناب تفسیر کوي چې دا سوک دي چې الله ته رجوع کوي الذين اکسان دي امنو چیمان راولے دا اللہ پا توحید باندی و تطمین قلوبوں میں ذکر اللہ او ډیر خوش آلئی ظلون دا دید اللہ پا ذکر و دا اللہ پا کتاب سران خلق پا نور نور سو باندی خوش آلئی کئی تمام روز ٹنگا ٹنگا ٹنگا ٹنگا پاگی خوش آلئی کئی اخذائی تو او دی باندی دا اللہ کتاب خوگ لگی الا خبردار بذکر الله تطمئن القلوب چی خاص د الله په ذکر سره د الله په کلام سره زړونه خوشحاليږي القلوب خان الذين امنوا وكسان چې ایمان راوړ دي او عمل الصالحات عمل کینه توبه لهم دې لپاره خوشحالي ده او مبارکي ده وحسن مآب او ډیر ښایسته زیدرات لوري نمرات مصدری معنا خپل توبه خوشاله او مبارکه ته وي یا وی وونه ده په جنت کې دې صورت کې رستو تایید راځي توبه و نو ته وي ښا چا یو ونه ده او د هر جنتی کور ته څنګه رسیدلې دي یو ونه ده کنه کذالک ارسلنا کفی امتن تسلی ذکر کی پیغمبر لا چې دې کار سوی معجزې غواړي سوالي خو لیکن ته ستا کار جدا ده کنه ښا زوی معجزو لنیم راغلی ښا دغه سیل کسان چې مخکې ملیګلی پیغمبران نو ملیګلی ته په یو امت کې قد خلت من قبلها امم چې تیر شو مخکې دا غینه امتونه خلاص شو حدیث کې دا سره راغلی تاسو ټول اخر کې رااله ټول نرست او ټول باندې غوړه یې ښا لتتلوا دې لپاره مې لګلې دنیا ته ګور پیغمبر کار څه دي لتتلوا چولولې علیهم پدې باندې الذی اوحینا الیکم هغه قران چې مونږه وحی کړی دی تاته نو الذی په لولما خو هغه نه مانی کنه هغه ما باندې سترګې راوباسي او سوکراته را پاسی را پاسی او چه نسا بریگی نپویگی سچه لکا ما نو اللہوی کئی بخیر دی دا خودار چه اخپل کار دی که نا ستا دا ڈیوٹی دا داغی دا ڈیوٹی دا وهم یک فرون بر رحمان تبو تا بیان که تبو تا مسئلہ که اوگی با کفر کی پر رحمان باندی چه نمانو موائی راتا ستا دیتا و مجد نشتا دی لگیا بھئی دا سی گران کار دی خواب دا سو کولی شی زکا حوڑیر خلق اتاختی دکن او میدان پری خودو اوم یک فرون بر رحمان جمله حال لی خواب دلی تتلوونا نو زمانه یو دا دا تلاوت زمانه او دی یک فرون زمانه بیوی خواب دا سمسل چی دی دمرا خفا دی دمرا غصا دی کنه چنی پری دی او کفر کی پر رحمان باندې وتوای چې بل مسله نه ده دغه مسله ده قل اوای هو ربی الله عزما رب ذی لا اله الا هو نشته بل حاجت روا او کار ساز مگر یو الله دی علی توکلت ما پاغه باندې اعتماد کړی دی او الیه متاب او ذی الله تارات للذین نذبیا د الله نزان خلاصول شما کته ډیر خپکهږي او ډیر لته ټکه نو زه خو ځکه نشم پرې خو دې چې الله نه یریږم هغه سره ملاقات کوم ښا او دا بل جواب دې د معجزې چې دې معجزه غواړي دا قران معجزه نه ده ولو ان قرانا سیرت به الجبال او کچره وې دا کتاب داسې قران چې دا کارونه پکې دی شوې چې بوتلې شوې پاره سره غرونه د خپل زینب الزیتان او قطعت به الارض او یا کټکول شوې پاره سره زمکان یا قطع کول دا معنا چې په یو سات کې د دې زینا تر شام روم پور رسیدې شوې تمم ذل قطع او کل ما به الموت ایا خبرې کول شوې په دې قران سره د مړو سره خبرې کول شو دوره موجود دی پکې رسمانه جواب هغه دی چې لا یؤمنون دی مان راوړي چې څنګه اتمه کې تیر شيو کنه چې دی مان راوړي دا سره دی ولی بل لل امر جميعا زکه چې اختیار دی ایمان راوړو د نه راوړو الله سره دی ټول معجزه کې سنشته دا خدا الله اختیار دی نو که دا سه قران راشدی ته ها اوئی چې هغه بل قران نو دا دی کنه ها دا ټول معجزې پدی کې دي سویرت به الجبال ټول معجزې پدې کړي د چا معجزې د داوود علی السلام چې اوسره بغرونو سناوي او د سلیمان علی السلام چې تخت به په هوا ته سمرزمو کوي کټ کوله او د عیسی علی السلام چې مړو سره به خبرې کولې اگر ټول معجزې چې را جمع کړي د قران ته نرسي اگر څه پدې کېشته دي هو پبل معنا سره پبل معنا سره پدې معنا چې غورو نسدي یو ځای کې راوشي چې د کافرانو ته وي ښه نو سویرت څومره کافرانو ایمان راوړو هغه د غرب شان کلکو چې مونږ ایمان راوړو او چې قران او تور رسیدو نو کوم په لور رسول د خپل ځینې بدل کړه کې دی ول صحیح کړه او دغه سې زمکه په دې سره قطع کېدل قطعت به الارض نبی علیہ السلام چې راغنو په مکه کې زینو مدینه ته لاړ او چې کله د الله خوښ شو کنه نو د اسلام زمکه کم ده ته ورسېدا او د کفر زمکه پته نه لګی چې کم ده کې د کفر زمکه دا غړو ځای پاتې نشخه هغه لړ غرونو ته او ځنګلو ته او زمکه الله اسلام ته خوش کړه قطعت به الارض او کله به الموت هغه مشرکان او کافران چې الله او تملو ویل دي ناغي خبر یو کړي ها ولې هغه مخکې خبرې نه کولی هغه خبرې وي یاره اسه خبرې وي هغه ته الله خبرې نه دی ویلي هغه ته خورج سن ویلي خبرې خو وسو کړي چې کلمې وي او د توحید او سنت نه خبر شو الله یبل للامر جميعا الى اختیار طول الله سره افلم یس الذین امنوا آیا نو امید نشو هغه کسان چې مؤمنان دي د ایمان د خلقونه ځکه مؤمنان په ټول ارواح کې معجزه معجزه کول کنه دغه مرګرتیا به کوله چیرې کې معجزه را لدی به ایمان راوړي نو الله وی تاسو لانه نو امید شي الله ویشاء الله کچر د الله خوخوي لهدا الناس جميعا ادت بکلو ټول خلق ته ولوینا مرج البحرین دوار دریابونه دی دیبوم یغیبوم ولا یزال الذین کفروا همیشه به دا کافرانو او مشرکان تصیبهم رسی بدی تا پدی دنیا کې بما صنعوا ذوجی ذ خپل عملنا قارعه یو ټنګون کې عذاب القارعه ثم القارعه قیامت نه وکم نه داسې عذاب به ترسي او تحل قریبا من دارهم او په معنا د الان او حتا تر دې چې عذاب راشي راشي نږدې دي کورونو ته تاسو حالو کنه چې نبی له سلام لور مدینه ته نه پل عذابونه براتلو په حد کې پیراغې په بدر کې پیراغې تا پیرالو په خیبر کې پاغې راغې نو اخر دا چې حدیبیه لراغې ادي پرې نه خو دو قران دې شی او قریبا من داریم ها والله تبا خنو نو یو کال دو کال نورم رستو کړو قریبا من داریم حتا یات یوعد الله دا کار بکیږي کیږي تر هغه پورې چې راشي وعده د الله چې قیامت ته به شک الله خلاف نو کیږي خپل وعده نه تسلی ولقد استهزئ برسل من قبلک او یقینا ټوکی کړی شوی دی په ډیرو خلقو بس مخکستان ډیرو پیغمبرانو پس فامله تول للذین کفروا نو ما مهلت ورکړو کافرانو ته او بیا مې اونیول دی لرا په خپل وخت باندې نو سرنګې چې زما عذاب اغي لرم تم صبر کوا او دی له خپل وخت عذاب راځي دلیل عقلی او رد شرک افمن هو قائم على كل نفس بما کسبت ایا هغه ذاتو چې حاضر دی هر نفس سره چې سکه نو الله ویني حاضر ناظر سوک دی الله قائم الحي القيوم چې سکه نو الله ویني کنه نو د الله شان دار ښا ادي دور نشرمي کې وجعلوا لله شرکا او دا مشرکان ګرځي الله سره شریکان چې دیم کول شي وي ها چې سو هغه کول شي ډېر لوی زور یې دی وي ته نه خبر نه ولي وي پیر بابا بیمار شو نو خلقو تاوی چیرا دمارک پتا نلگی نو که دل تا مرشی نو غرو ندی و دا خلق بڑی را جزان کلی گی تکری باوی زکا خامخا جنازی لیا دوال خبالازی کنا نو کستا خوخی نو دی سمی تا بلال شو نو خلقو تا باسانش نو آغوی دی را خدا نو چی را روان شو نو ی غرو نو سر را روان شو غرونوی چولی مونگ چاہتا پریدی یا پیرا بابا نبی آوی دیوانا بابا تمینتو کو چیزا مزا چی دی دورا خپا دی دکا دا دی خلقو قسی دی شرک خوا وجعلو للہ شرکا قل و توایا سموهم نم واخلی دی خپل خدایانو نمی خواخلی چی دا سوک دی چی تازو پی دمرا مضبوط یه او خدایم پی پریخ دیم سموهم نم واخلی دی نم نشی غسته ولی دی بسوی چی دی یو نم دی دا تا گنج نال تا خلق بور پوری خان دی دا سوک او دا بل نم دی دیوان بابا وی لیوانی روغ نو چتا دا نمونه دی دی کنخا ریو معنی دویم سموهم سپتون اوکے سفوهم سپتون اوکے اللہ سمرا سپتون دا خپل ځان کی قرآن کی چاسمان نازمو کی عرش کرسی تاسو مسو آئے کنخا ام تنبیعونو یا تاسو خبروی اللہ لرا بما لا یعلم فی الارضین باغا چا باندی چی نشتا پزمکا کی نا پاسمان کی لا یعلم اللہ نپی جنی زکا چی نشتا نو ام بظاہر من القول یا صرف دخلی خبره کوئی بظاہر دخلی خبره بل زینا للذین کفروا مکروم بلکہ خیست شوید دی مشرکانو تا دا خپل مکر دیتے ہم مکر وی خوا دا مشرکانو هر کار مکر دی خوا که غیر اللہ تاواز کی نو مکر دی او که فرض کا صدا سی دا دین کار کی نو مکر دی زکر دا دنیا دا غرض نخالی نئی که نخا وسط دوان السبیل او بن کلیشو دا سیلاری نام او اگا سوک چلے گمراہ کی نبی دا غد پار سوک ہدایت کون کے لهم عذابن فی الحیات الدنیا دی دا پار عذاب دے پدی جون دا دنیا کیوں او خامخا عذاب دا آخرت دیر سخت دی وما لهم من اللہ من واقع نشتا دید پر دا اللہ نسو خلاص انکے بچک انکے اخری صلورم باب مثل الجنت اللتی عید المتقون مثال او صفت دا غی جنتو چلو ذکر شوی دی متقیانو سرا بئی گی بلان دی دا غینا نهرونا اکلوها دائمن خوراکونه همیشه دی خزان پی نرازی جمعه اوڑه نشتال تکی اکلوها دا هر وقت میوی هر وقت وزلوها سوریه دی رکد دی تلکا اقبل لذین اتقا دا کور دا غا چا دی جزان بچ کرده دا خیال ساته متقون نتقا اشاره دی تکی جزان دا شرک نبچ که انوارسو دیر دی و اقبل کافرین النار او انجام د کافرانو ور دي والذین آتیناهم الکتاب یفرحون بما انزل الیک بشارت خدای مومنانو چې د بل امت نه راغلی خو او آتیناهم یوی دا سم ورکړی چې قبول کړی دی آگسان چې ورکړی دی مونږ غوښتا کتاب ډیر خوشاله دی بما انزل الیک پاک قرآن چې نازل شتا تا هغه په ډیر زیات خوشاله دی ومن الاحزاب او دا نور ډلې چې ګوري دنیا کې ډلې او پاټې ډلې او پاټې تنظیمونه دفترونه دیتا احزاب ہوئی که نفع من ینکرو بعضا اغا سوک دی چه انکار کئی دا قرآن دا یو مسلینا پل اغی سر اون پروت تی تلاوتو نیکی ختمو نیکی و بعضا توحید نمانی نای قرآن کی خدا مسئلہ دا نو چی دا نمانی نفع قلو آیو تا انما امرتو انا عبداللہ پیشکا ما تا امر کلی شوی دی چه دا اللہ بندگی و کم ولا و شرک بیهیم استادو پشانتی نا چه ام دا کوا ام دا اما تا حکم شوی دی چه شرک نکم دا اللہ سرا الیه ادعو دی اللہ تا خلق را بلم و الیه معاب او دی اللہ تا زمونگ را تل دی وکذالک انزلنا و تصدیق دا قرآن دغس مونگ نازل که دی قرآن لرا حکما عربیم یو فیصلہ او په عربی لغت باندې اسانه فیصلہ ولین اتبا تاوام کروان شدی بخواہشات وبزی بعد ما جاک من العلم پس دا وی چراغ تا علم مالک من الله من ولی ولا واق نو استاد پر د الله طرف نا سوک دوستو ان سوک بچګون کې پیغمبر ته وی ښا کتب دی بخواہشات وبز روان شي اس سوک با دی نئی خواه نو آقا خو نروانی دو دا مونگو تاست تای او ری چه خلقو دا خواهشاتو نزان ساته دا رواجونو دا رسمونو دا بداعاتو نزان ساته بیا با هم سوک نئی گواری خواه دا دا شبهاتو دفع دا چه دیوی دا سنگا پیغمبر دی ولی وی نهو و دونه کلی داو که څوک مانی نو نه به مانی چې دې خو دنیا ته دغه تر دغه راغلی و خا دی وی کنه ها چې د بل مطلب نشته دی خو لګیا دی رښتې کوي مله دا وی جواب کوي ها چې د دسو ودونه دي کته د بوخا پیغمبران لیدلې وي د داوود علی السلام صلیب بیانې د سلیمان علیہ السلام صلی بی بیانی اگواری چی وینز سو روی ندتا نشیکتی ولقد ارسلنا رسولا من قبل کام یقنا لیگلی دی منگا پیغمبران مخکستانا و جعلنا لهم ازواجا و ذریا اغیلا منگ پیدا کلیو بی بیانی و اولادا بد دام و خلق بشانتی جون دیو کنخا بی بیانی اموی داغی ضروریاتم پورا کولو کنا او دا کور ټول انتظامات کولو ابیا دا ماشومانو دا ماشومانو چی بیمار شو ڈاکتر لے بوزا بوزا والا پاکا کا یا خدای تو با دا ټول پیغمبرانو کڑی دی کنا ضروریات اما کانا لی رسول ان یاتی بی آیت اللہ بی اذن اللہ یا خلقو د دن اصل معجزه غواړي ځکه نشتا په اختیار دی او پیغمبر کې چراتلو کې په معجزه سره دوی وی چې ولي موسی عليه السلام او عيسو عليه السلام او صالح عليه السلام الا باذن الله اخذ الله طرف نه حکم وکنه الله حکم وشینو اخ بیا صحیح خبره ده چې الله حکم نه ني نو دې سره څنګه وای ها مگر دا اللہ پا حکم سرا لکل اجل کتاب نبی ادیویلو چکل موجودی نراولی استا پا اختیار کی نشتا دی نو منگتوائی چی قیامت بکلی یا عذاب را باندی راولا نو توائی چی لکل اجل کتاب دا هر نیٹی دا پارا لکل شوی دی داغین مخ کی خون رازی کاغا عذابی و کاغا قیامتی کارسی خپل وخت باندې برازي کو تاسو ډیره تلوار کوي نو دیوی ښا چې مونږ کافران یو کنه امون ته هدایت نکیږي کنه نو ته مونږ ته دا بیان سره لګې کینه پارام ته خو دې راغلی چې دعوت راکې چې څوک ایمان راوړي څوک څه اجنه راوړي نو بیا ستاسو دې دعوت ته ساجت شو نو ته وایا چې الله ډېر لوی ذات دی ښا یمح الله ما یشاء و یثبتو دله اختیار دی الله لری کې ډېر عاقدی چې خوښی شي او ثابت کې ډېر عاقدی دا ود الله کار دی زه بیان کوم ازورا چې دیو بنده نیت خوشو نو ګور او بیا الله به دا صفائی کړی الله باغه له پزړ کې رڼا چولی او تیار به تل ریکړی یمح الله ما محو او اثبات خدای الله کار دی کنه هغه کیدا څه کنه دویم کله چې ملائکه لیکون کی ارسو اولی کی کنه یو قول داده چه کل بیا روان شی برا اللہ و توی دا زیادی تی نلری که چه روڑی راولا و براولا بالاخ راولا ارسی لکلی کن آغین غزشی نباتی که صحافیان دی که اللہ و توی دا زیادی تی لری که اللہ نور پریده چه کم که سواب و عذاب دی خوا یمح اللہ و مایشاو محوکی اللہ لرکی اللہ چه والی چه سواب و عذاب پکی نئی ویثبتو پریدیغا چه دا سواب او دا عذاب کارو نئی او پی رستو بیا حساب کتاب کئی کنا خوا دغا سی یمح اللہ و مایشاو لرکی اللہ دا دنیا ناغسو کو چه اغوالی پخانی قومن لرکل امتن لرکل ویثبتو او دا امت یراوستو دا دا چا کارو دا دا اللہ دا اغا کار دا بس مخوا دغه سیغه دینونه لري کلو دا دینی پاتې کو یمح الله ما شاء محوکی الله لري کی الله په خپل فضل سره هغه گناهونه د مسلمان چې غواړي او ثابت پاتې کی یو غنی کا عمل هغه ولا جزاء او سزا دا عمر سی رضی الله عنه ویلو کنه ها چې الله ما ته خو پته نشته ری ان کنتا کتبتنی فی الاشقیائی کزدی پا بدبختو کلی کلی ما نو یا اللہ دا سوال کوم تا تا چی فمحو زما دا نم لرک دا بدبختو نا او اثبتنی فی السعادائی ما پا نیکو خلقو کیولی کا اللہ می نتا تکو ما یمحو اللہ نو اللہ کی دا سکنا خوا چی تو توبیو باسی می نتو تکی نو آخو ستا خلی تا گوری خوالا چه تالا خو سوگ دا توجه و مخدر کی کنه خوا یمح اللہ و ما اشاو محوکی اللہ اگا عملونا چه فخیشیم اگا لری کی او ثابتی اگا عمال صالحا اب اخپل زیبان دی پری که عقایدی و که عمالی داد اللہ کار دی دغسی لرکی اللہ پلاران نکیان مشران او ثابت پری دی زامن او نوسیم سمر تصرفات دی اللہ پا دی عالم کی کنا لرکی اللہ اغا اثر پیوشے کے اچولی کلا چه فخیشیم او کلا اغا اثر ثابت پری دیم پوبو کے اللہ اثر اچولی دی چه خلق غر کئی لیکن بن اسرائیل پوره واته او غرق نشو زګه غا اثر ته نه محوکه او ويثبت او چې فرعون پراغه نر بچي کنه نو دا غلغلی کولی ښا هغه هلاک کنه ښا دا سوال چې ګوره دا وبدي د دې وبونه تاسو کول غواړي چې تاسو بن اسرائیل غرق نکړو فرعون و يمح الله ما شاء او ويثبت دا خو د الله کار دی ګورا چړې کې الله سره چول دی چې پرې کول کوي کټ کول کوي لیکن يمح الله ما شاء ابراهيم عليه السلام چې راهکه خو اثر نه کونو محوې کو وې ثبت دا دا وکړ دې دا چې ګولې کوم الله اثر اچولې دې او چې د الله اراده نه نو چان شي د ګولو نه چان شي بیا هغه خو ګرځي وې ته د لمنو چتا کا او کله چې اثر چي نو په یو ګولې باندې کار تمام شي وَإِنَّهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَذِي اللَّهِ سَرَى أَصْلَ الْكِتَابِ نَجَلُ وَحِمَاحُوز دِ وَإِمَّانُ رِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِذُهُمْ اے پیغمبر کو خو یم تا تباز عذاب چې دې سره وعده کوم نستابه کې څه فائدہ نشته نو نور به خپش او نو تو پیننکا یا بوزو تعالی رافات کو او په دنیا کې تا ته دې عذاب نه خيو نستابه دې سرکار نشته فینما علیک البلا استاب زیمواره باندې رسول دی او په مونږ باندې حساب کتاب دی د زری زری اولم يروا دا کافران دومره سوچ نه کوي ان ناتل ارضا چې مونږ راځو دې زمکه د کفر ته نن قصها کمویه کمویه من اطرافها د چاپیرا چاپیرا او حتا یات وعد الله کنا مکم فتح شوا زمکه ټول د اسلام په قبضه کې رااله او دی غسل پته ما دي چې مونږ به زور اور کیږو والله يحكم والله خپل فیصله کوي الى معقب لحكمه نشتی رست کوون کې دا وی فیصله لرم او غډیر زر حساب کوون کې وقد مكر الذين من قبلهم دي توایا چې تاسو نډیر مضبوط خلقو هغه په خپل وخت ډیر ناشنا تدبیرونه او حربې استعمال کړی دي استنه دي جوړ شوی نه پارام کینې مکر کلیوا کسانو چې مخکې د دینو فلل المکر جميعا الله سره جواب دے د ټولو مکرونو الله سره جواب دے امک کې تیر شی او قل الله اسرع مکر سوره یونس کې چې هغه مخکې تنظیم کړی ښا لکه دارو ندوه کې سو شو یا لو ما تکسب کل نفس پویږي الله هغه سوچ کسب کوي هر یو نفس وسیع علم الکفار لمن وقبتار او زردا چې دا کافران به پوشي دی خوم د جنت پته ما دی ښا چې دا چا د پاره شو کور د اخرت هغه ناکار کور ويقول الذين كفروا لست مرسلا او ای دا کافران د ډیر غسینا چې تنه را لګل شوی د الله طرفنا یعنی را لیگل شوی پا توحید باندی تالی بل صدر کلی دی خواه نوی کنخا قلو توایا کفا باللہ شهیدن بینی و بینکم اللہ گوا دی او اگا کافی دی بل چا تالیت نشتا اگا گوا دی ما استاد پا میند کی چزی را لیگل ایما ومن عندو علم الكتاب او اگا جبریل چا اگا سر علم دا اللہ دی کتاب دیم دا گواهان دی زمان چی دی را لیگلیم پر دا زمان دلیل دی دا رسالت او دی نبوت خان و آخر دامان